Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yine bir foto müze programında birlikteyiz. Değerli konuğum hocam Kamil Fırat yine bizlerle sağ olsun kaldığımız yerden başlattığımız konuyu sürdüreceğiz. Bugüne kadarki programları şöyle bir özetleyecek olursak bayağı da somut veriler ortaya koyduk. Birincisi dedik aile albümleri çok önemli. Nasıl yapılacağı konusunda da geçmiş programları dinleyebilirsiniz Spotify üzerinden. İki türlü yapılabilir dedik aile albümleri. Bugünden geçmişe doğru, bugünden geleceğe doğru ve tabii üçüncü bir alternatif her iki yöne doğru da olabilir. Bir diğer konuysa daha müzelere gelmeden evvel yani kurumsal yapılar üzerinde konuştuk. Burada da belediyelere ve kütüphanelere çok görev düştüğünü söyleyebiliriz. Özellikle belediyeler bünyelerinde oluşturacakları birimlerle kent belliği üzerine pek çok şey yapabilirler. Bunları konuştuk. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülderen. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam sorularımıza ya da konumuza geçmeden önce çok değerli birkaç kitap dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Birisi bizim de konularımıza çok uygun olduğu için söylemek istiyorum. Tarihi Kağıthane Köyü'nün Aileleri diye bir kitap. Kağıthane Belediyesi bunu bastırmış 2004 yılında. Hüseyin Irmak kaleme almış basın danışmanı. Oldukça başarılı bir çalışma, oldukça titiz bir çalışma. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bir tane daha önce de bahsettim ama Dün Takvimde Biter, bir Cumhuriyet ailesinin tarihçisi Mualla Mezzepoğlu hazırladı kendi ailesiyle ilgili. Tam bir aile albümleri üzerine müthiş bir çalışma, çok faydalı bir çalışma. Bir tane daha var yine aile albümleriyle ilgili. Tarih Vakfı yayınlarından çıkmış. İş Bankası da desteklemiş. Cumhuriyet Aile Albümleri diye. Karışık olarak 17 tane aile yer alıyor. Farklı dinlerden, farklı bölgelerden, farklı kesimlerden ama ortak sevinçleri olan, ortak hüzünleri olan Türkiye'ye ait aileler, 17 tane aile. Bu da çok güzel ve önemli bir çalışma. Şimdi biz tekrar konumuza gelecek olursak, müzeler ilk başta atılması zor adımlar. Müzelere gelmeden müzeye evrilecek şeyler üzerinde duruyoruz. Belediyelerde neler yapılabilir? Yine geniş bir soruyla başlayayım. Siz bunu daha derine inerek cevaplarsınız nasıl olsa. Şimdi geçtiğimiz programlarda ağırlıklı olarak aileler üzerinde durmuştuk ve ailelerin işte kendi tarihlerini oluşturmaları, kendi tarihlerini bir anlamda kayıt altına almaları üzerinde durmuştuk. Bunun tabii bir adım sonrası aslında o ailelerin yaşadığı bölgenin kurumlarıyla ve benzer ailelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulacak kasaba belleği ya da kent belleği, yani ne dersek diyelim, o yaşam alanının belleğini oluşturmaktan söz ediyoruz. Bunun için de tabii ki en önemli kurum aslında belediye. Çünkü yerel yönetimler yönettikleri bölgenin sadece, daha önce de söylemiştik, işte yol suyunu yapmaz. Yani oranın belleğini tutar. Tutulan bellek de o bölgenin sürekliliğini, geleceğe taşınmasını, geçmişle bağını oluşturur. Ve biz hep böyle işte bununla ilgili bellek müzeleri ya da işte benzeri yapılar kurulmasından söz ediyorduk. Ama bunlar da açıkçası hem maliyeti yüksek hem de organizasyonu biraz karmaşık işler. Yani 4 yıllık bir süre için gelen bir belediye başkanının önceliği büyük ihtimalle daha çok oy alacağı kesimlere yapacağı hizmettir. Bu noktada yani onları da hani anlayışla karşılamıyoruz ama anlıyoruz. Yani işin gerçeği bu. Dolayısıyla böyle bir gerçek vardı. Ama diğer taraftan da hani bu pandemi süreci hepimize bir kabus gibi çökerken, diğer taraftan dijital dünyanın aslında ne kadar genişletilebilen ve faydalı kullanılabilen alan olduğunu bütün insanlık neredeyse keşfetti. Evet, hani pandemiden önce de çok vardı ama daha çok böyle geniş kitleler tarafından değil, daha böyle işte konunun uzmanları ya da ihtiyacı olanlar tarafından karşılanıyordu. Ama bugün görüyoruz ki her insanın buna ihtiyacı var ve gerçekten büyük bir engin deniz burası. Ve hani bu dönemde işte bu dijital platformlarda aslında çok güzel organizasyonlar yapılmaya ve büyük yeni dünyalar inşa edilmeye başlandı. Bizim hani seninle başından beri konuştuğumuz aslında bu bellek meselesi de bir anda hani bu dijital platformda bütün kamuya açılabilecek ve herkesin ulaşabileceği alanı kullanmak olarak da hayatımıza girebilir diye düşünüyorum. Pardon, belediyeler üzerinden bunu öneriyorsunuz. Tabii, yani şöyle düşünüyorum. Yani belediyeler hani gidip bir müze kuramayabilirler. Bu çünkü maliyetli bir iş ve uzun soluklu bir iş. Ama dijital platformlar üzerinden işte beldenin belleğini oluşturabilirler. Yani dijital müze demeyelim ama dijital bellek oluşturabilirler. Ve bu en önemlisi de dünyanın her yerinden buraya ulaşılabilir. Evet, bunu ben de çok önemsiyorum. Bir de burada şunu sormak isterim. Kütüphaneler de bu anlamda belediyeler kadar etkin olabilirler mi? Çünkü onlar da kimisi belediyelere bağlı, kimisi Kültür Bakanlığı'na bağlı. Ama sanırım belediyeler en sürekliliği hep var olacak. Hani başkanları değişse de birimleriyle var olabilecek bir yapı olması bakımından siz üstünde duruyorsunuz sanırım. Öyle değil mi? Evet, yani kütüphanelerde bu tür organizasyonları yapmak biraz daha zor. Neden zor? İşte Kültür Bakanlığı'na bağlı olan kurumlar bunun için kararlar alındıktan sonra faaliyete geçebilir. Ama belediyeler daha esnek ve daha çabuk harekete geçebilen yapılar. Dolayısıyla buralarda bir birim oluşturarak, yani o bölgenin, hani belediyenin sınırları içindeki ailelerin ya da ki en önemli meselelerden bir tanesi o bölgedeki stüdyoların arşivlerini işbirliğiyle ya da eğer bütçeleri varsa satın alarak, ama benim tabii bu konudaki esas üzerinde durduğum işbirliğidir. Çünkü belediyelerin, yani yerel yönetimlerin en önemli şeyi, sosyal tarafı diyelim ya da iletişim tarafı açıkçası işbirliği yapabilmektir. Ailelerle işbirliği yapmak, stüdyolarla işbirliği yapmak ve nihayetinde bu arşivleri, yani ailelerin ya da işte stüdyoların arşivlerini bir araya toplamak. Ki bunun için bir insan istihdam etmek gerekiyor. Bu bir gerçek. Bir işte dijital platform için bir altyapı hazırlamak gerekiyor. Ama bunlar yapıldığında evet işte o zaman orası tırnak içinde. Yani ben kent dediğimde neredeyse köye de kent istiyorum. Bütün bu tür yapıların aslında gerçek anlamda belleğini oluşturulmuş olur diye düşünüyorum. Evet, az önceki kitap örneğinde, kağıthane kitap örneğinde verdiğim gibi orada basın danışmanı bu işi halletmiş ve gerçekten çok başarılı bir şekilde ortaya koymuş ama yani belki basın danışmanları üzerinden de gidebilir bu süreç ama yeni bir birim daha sağlıklı olacak gibi gözüküyor, öyle değil mi hocam? Tabii. Daha hızlı hareket ve daha derinleşip yoğunlaşabilmek için. Şimdi yani belediyelerin işte basın birimleri genel olarak işlevleri belediye başkanının ne yaptığını kamuoyuyla paylaşmak üzeredir. Bu tür yapılar bizim düşündüğümüz anlamdaki organizasyonlarda çok verimli olmaz. Mutlaka yeni bir birim oluşturmak gerekir. Yani bu konuda belediyeler açıkçası öncülük etmek zorunda. Yani bugün Türkiye'de arkeoloji bölümlerinden yüzlerce, binlerce insan mezun oluyor ve bunların çok azı aslında kendi mesleğini yapıyor. Ya da antropoloji bölümlerinden birçok öğrenci mezun oluyor ama çoğu mesleğini yapamıyor bile. Tarihçiler. Tarihçiler öyle. Yani örneğin fotoğrafçılar. Bugün Türkiye'de açıkçası çok fazla fotoğraf bölümü var ve çok mezun veriyor buralar. Ve bunların bir kısmı yani artık fotoğraf böyle bir meslek olmaktan çıkma noktasına doğru gittiği için herkes fotoğrafçı olduğu için ama böyle donanımlı değil ortalıkta fotoğrafçıyım diye dolaşan birçok insan. Bu insanlar istihdam edilebilir. Ve bunlarla hani çok böyle kalabalık gruplar değil, bir kişiyi bilemediniz iki kişiyle aslında bu bellek çalışmaları yapılabilir. Çünkü bellek çalışmaları hani bir kere yapılıp bir kenara konacak bir şey değil. Yaşayan bir şey. Yani her gün yeni fotoğraflar çıkabilir, yeni görüntüler çıkabilir. Sadece şey de düşünmemek lazım, işte ailelerin fotoğraf albümleri vesaireler değil, yapı stokları bile, yani işte binalar yıkılıyor yerine yeni binalar yapılıyor, o binaların kaydedilmesi vesaire falan. Ya bütün bunlar o kentin belleğinin yapı taşları ve hani gerçekten belediyeler bu noktada birimler oluşturmalı. Yani kağıthane örneği çok güzel bir örnek ama hani Türkiye'de tek tük örnekler. Oysa her belediyenin böyle kitaplar ya da böyle çalışmalar. Yani birçok belediye kitap yapıyor ama bu yıl belediye ne faaliyet gösterdi diye kitap yapıyor. Niye yapıyorsunuz ki? Sanki çok önemli bir şey paylaşılıyormuş gibi çok da kaliteli kağıtları yapılıyor. Gerçekten ağaç israfı diyorum ben buna. Yani çok özür diliyorum. Ağaç israfı, zaman israfı, bedel israfı. Yani bütün bunlar çok büyük rakamlar ve yani bugün hani çok kişisel bir yorum yapacağım. Faaliyet raporlarının baskılarına verilen bedeller lüzumsuz harcamalar. Yani bunu dijital ortamda yayınlarsınız. İşte bir bellek üzerine yapılmış bir kitap 100 yıl, 200 yıl sonra da kullanılacak bir kitap. Faaliyet raporu bu sene yaptınız, bitti. O kadar. Ve birçok işte kimsenin elinde, kütüphanesinde böyle bir kitap yok yani faaliyet raporu. Ama şu kitap işte ben Hüseyin Bey'le yaklaşık 10 küsür sene önce bir araya gelmiştim. O zaman kendisi hediye etmişti bana. Hala kütüphanemde ve son derece değerli. O zamanki belediye başkanının ismini de zikretmiş. Önceki belediye başkanının da tabii 10 yıllık bir çalışmanın ürünü. Onun da ismi var. Ve ben o belediye başkanlarına da teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir çalışmaya olur verdikleri için, yani bunu değer gördükleri için, bunu bu sorumluluğu aldıkları için gerçekten teşekkür ediyorum. Yoksa kimsenin faaliyet raporu tabii ki önemsizdir demiyorum ama benim uzmanlık alanım bu ve ben bunları görmek istiyorum. Evet, bu burada siz biraz işbirliğini öneriyorsunuz. Ben de biraz daha kafam koleksiyon oluşturmaya doğru gidiyor. Daha doğrusu öyle bir refleksim var. Acaba diyorum, daha satın almalar yoluyla, müze değil ama müzenin ilk bebek adımlarını atabilirler mi? Mesela işte bir fatura müzayedelerde çok çıkıyor karşımıza. O bölgede 50 yıllık, 100 yıllık bir işte kurumun, artık o kadar yoksa bile 30 yıllık bir kurumun eski bir faturası, efendim oraya ait başka bir şeyleri yavaş yavaş satın alabilir mi? O belleği oluşturacak. Ya da stüdyolar, şimdi bir şey müze açmanın maliyetleri ne, dil dönmüyor bile, telaffuz bile etmekte zorlanıyor ama müzeye yakın bir adım atmak çok göğüs kabartacak bir hamledir belediye içinde. Dolayısıyla küçük bir saklama alanı da oluşturup, yani yavaş yavaş büyüyerek müzeye evrilebilecek bir yapıdan ben daha çok yanayım. Yani ben bu konuda aslında şöyle düşünüyorum. Senin dediklerine çok fazlasıyla katılıyorum. Yani belediyeler bu arşivlerin aslında, hani müşteri demeyeceğim ama yerine de bir laf bulamadığım için, doğal müşterileri gibi. Ama bugünkü yapı içinde ben başka bir şey düşünüyorum. Hani bankaların kiralık kasaları var ya, yani siz bir taraftan mevduatınızı işte bankalara veriyorsunuz ama diğer taraftan da kiralık kasalar var ve o kasaları kiralıyorsunuz ve işte değerli bulduğunuz şeylerinizi orada saklıyorsunuz. Şimdi belediyeler de bir tür aslında bu konuda, yani arşivler konusunda kiralık kasalar gibi olmalı. Ama bedava olan kasalar gibi. Yani neden? Çünkü şu bir gerçek ki bu tür malzemeler kolay korunamıyor. Yani senin dediğin şeyleri çok önemli. Yani biz hep tabii fotoğraflar üzerinden gidiyoruz ama şu bir gerçek ki bir bölge sadece fotoğraflar üzerinden, yani bir işte beldeyi anlatmak istediğinizde sadece fotoğraflar üzerinden anlatamazsınız. Neler üzerinden anlatırsınız? İşte o bölgedeki ticaret yapan firmaların faturaları üzerinden. O bölgede üretilen ürünlerin ambalajları üzerinden. O bölgede üretilen bir takım nesnelerin üzerine yapıştırılmış etiketler üzerinden. Yani öylesine çok alan var ki burada, hani çeşitlendireceğimiz. O çeşitlerin içinde bütün bunların toparlanması gerekiyor. Ama yani bu işbirliği içinde insanlar çoğu zaman şunu biliyoruz, malzemeleri doğru koruyamıyorlar. Yani belediyeler böyle alanlar oluştursalar. Şimdi belediyeler bu, hani bellek diyoruz ya, bellek bir taraftan hani soyut bir şey gibi geliyor ama diğer taraftan da somut nesnelerin bir araya getirildiği bir alan olarak düşünülmesi gerekiyor. Ve tabii ki işte bu işbirliği içinde, yani bu tabii her bölgede farklı bir şekilde yapılabilir. Yani tek bir model üretmek, tek bir, yani bu doğrudur, sadece bunu yapın demek mümkün değil. Yani belediye başkanının iletişimi çok iyidir, başka bir model geliştirilebilir. Yani bu ailelerle, işte stüdyolarla ya da daha böyle didaktik, daha resmi şeyler de olabilir ama hepsinde yapılması gereken işte bir anlaşma, her zaman bu iş, bu nesnelerin, görüntülerin aslında müellifleri o aileler ve işte stüdyolar olduğu. Yani mutlaka işte o ismin zikredilmesi, koruma altına alınması, bunlar çok önemli ve hani kötüye kullanılmayacağı. Yani bu en önemli meselelerden bir tanesi. Çünkü arşivlerin nasıl kullanıldığı, nasıl gösterildiği de açıkçası çok önemli. O yüzden de hani bütün bunlara çok net ifade edilen bir sözleşme ya da işte karşılıklı anlaşma yapıldığında ondan sonrası aslında daha kolay olabilir ve belediyeler bunları koruma noktasında bir takım hani atıyorum mesela kültür merkezinin bir odasını çok iyi izole edildi. Nem meseleleri falan halledildi. Su hani her şey ısı yalıtımı vesairesi yapıldı. Buralar dediğim gibi işte bankaların kiralık kasaları gibi yapılabilir ve ailelerin aslında kendilerini koruyamıyorlarsa belediye bu korumayı üstlenebilir. Ve bunun devamında da açıkçası işbirliğiyle bu arşivler kamuya açılması gerekir. Yani biz hani atıyorum mesela Ordu'yla ilgili ya da Samsun'la ilgili bir şeyi merak ettiğimizde, Samsun'un tarihini öğrenmek istediğimizde, işte atıyorum mesela Atatürk'ün Samsun'a çıkışında Samsun'daki üç ailenin o dönemdeki aile albümünü merak ediyorsak ya da varsa böyle bir şey ya da bu yayınlandıysa biz buradan girerek onunla ilgili araştırma yapabilmeliyiz. Bütün dünyadan bu açık olmalı. Artık mülkiyet meselesi, özellikle bazı konulardaki mülkiyet meselesi tamamen ortadan kalktı. Yani bugün Kongre Kütüphanesi'ne istediğiniz gibi girebiliyorsunuz. Dünyadaki bütün kütüphanelere rahatlıkla girebiliyorsunuz. Birçok arşive rahatlıkla girebiliyorsunuz. Yani çok özel birkaç tanesinin dışında işte atıyorum mesela Vatikan'ın kütüphanesine hani bugün de giremiyorsunuz ama biliyoruz ki yarın girilecek orada. Girilecek. Yani bugün hani işte o mülkiyet mantığıyla bakılıyor ama artık bütün bunlar insanlığın belleği olduğu için herkese açık olacaktır. Ve işte belediyeler de hani dijital platformlarda bunları yapabilirlerse belki de tarihlerinin açıkçası en değerli işini yapmış olurlar. Yani bir evet. Belediye başkanı evet yani seçim kazanmak için bir dahaki seçimde de aday olabilmek için daha böyle popüler işlere soyunabilir. Yapıyorlar da zaten bunu. Ama hani bir kesim de bu işlerden daha fazla etkilenir zannediyorum. Dolayısıyla da bu işlere soyunsalar iyi olur. Evet, şimdi süremizin de sonuna geliyoruz. Kısaca toparlayacak olursak, belediyelerde kurulacak bir birim, hem sözlü tarih çalışmaları yapacak bu birimin başındaki kişi, hem sosyal medyasını yönetecek, hem dijital ortamda bir müze mantığıyla hareket edecek. Gerekirse ileride sergi ve kitaplar çıkartabilecek, sergiler düzenleyebilecek bir yapıdan söz ediyoruz. Bu gerçekten de çok önemli. Yok olan şeyler çok fazla. Hele günümüzde şehirler, isimler, her şey de büyük bir hızla değişmekte. Belleğimiz de yok olup gitmekte. Dolayısıyla belediyelerden bu konuda gerçekten bir atılım bekliyoruz tüm belediyelerden. Müzeye evrilecek, yani gerçek bir müzeye evrilecek bir atılım. Şahane olur. Evet Gülderen, dediklerine katılıyorum. Yani bir hep tekrar ediyoruz ve belki de insanlar için sıkıcı bile geliyor olabilir. Yani bellek meselesi. Ama yani bir toplumun ayakta kalabilmesi gerçekten belleğiyle olabilir. Yani bu böyle laf olsun diye söylenmiş bir laf değil. Yani bir sabah kalkıyorsunuz ve bütün belleğinizin silindiğini düşünün. Yani sabah kalkıyorsun ve belleğin silinmiş. Yani herhalde şey gibi oluruz. Hani Gregory Samsa'nın böceği gibi. böceği gibi ya başka bir şey olmaya başlarız. Toplumlar da böyle. Yani toplum zaten hafızasını güçlendirmek için çaba sarf etmiyor. Hatta hafızayı yok etmek için elinden geleni yapıyor. Ama bir kesim buna karşı direnmek zorunda. Bu direnmenin araçlarından bir tanesi bizim üzerinde durduğumuz. Yani birçok araç var tabii ama biz tabii fotoğrafçı olduğumuz için, fotoğrafla haşır neşir olduğumuz için ağırlıklı olarak bu tarafına yöneliyoruz. Ve hani toplumsal yapı içinde de fotoğrafı çok önemli bir yere yerleştiriyoruz. Bunun içinde bunların korunması, saklanması ve araştırmaya açılması, bunların üzerinden okuma yapılması, tarihin, bölgesel tarihlerin yazılması gerekiyor. Yani bugün belediyeler böyle internet sitelerinde tarihçe diye bir bölüm koyuyorlar ve tarihçe diye koydukları bölüm aslında hani %99,9'u ipe sapa gelmez böyle laf olsun diye konmuş yazılardan oluşuyor. Katılıyorum. Oysa hani bölgesel tarihleri öğrenmeden böyle ülke hep büyük anıtsal tarihler üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Hayır, hangi bir köyde yaşıyorsanız köyün tarihi çok önemli. Bir kasabada yaşıyorsanız kasabanın tarihi çok önemli. İşte bir şehirde yaşıyorsanız şehrin tarihi çok önemli. Yani bugün mesela Ankara'da aslında çok iyi kurumlar var ve onlar da Ankara'nın tarihini mesela üzerinde duruyorlar. İşte Vekam örneğinde olduğu gibi yani müthiş çalışmalar yapılıyor. Tek örnekte değil, çok örnekler var ama bu daha böyle kasabalara kadar inmek zorunda. Yani oralarda ve bunun öncülüğünü tabii kasabalarda falan böyle vakıflar olamayacağına göre bugünkü koşullarda bir takım gönüllülerin çıkıp vakıf kurup işte kasabanın tarihi üzerine bir şey yapmaları biraz zor. Bir ütopya bu. Ama evet, belediyeler bu işi yapabilir. Çünkü belediyelerin yapması gereken işler bunlar. Görevi yani bir lütuf değil. Efendim hadi bunu da yapalım diyecekleri bir şey değil. Yani o yaşadıkları bölgenin, kasabanın vesairenin tarihini toparlamak zorunda. Yoksa ne anlatacaklar yarın? Ne anlatabilirler? Hiçbir şey anlatamazlar. Sadece işte efsaneler ya da kulaktan dolma bir takım çoğu da hani, yalan yanlış olan bilgilerle gidecek. Oysa yerel tarih, bölgesel tarih çok önemli ve herkes de bu konuda açıkçası ciddi olarak çalışmalı. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Ne kadar güzel oldu. Ortaya koyduğumuz somut şeylerle. Minnettarım. Gülderen, ben teşekkür ediyorum. Yani bu konuları ısrarla gündeme getiriyorsun ve aslında böyle kamuoyu oluşturulabilir. Yani bir kere söylemekle İşte hadi yapılsın demekle değil, gerçekten bu program çok önemli şeyler söylüyor, önermelerde bulunuyor. O yüzden de aslında Türkiye'nin sana teşekkür etmesi lazım. ve işte hani birileri de bu konuda evet ya böyle bir şey olabilir demesi lazım. Gerçekten ben de çok teşekkür ederim. Var olun hocam. Değerli dinleyiciler, size de harika bir gün diliyorum. Sağlıcakla. Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük.